kabinet werkt al maanden zonder succes aan een plan om de asielstroom onder controle te krijgen. Heeft dat effect op de zetels? Daarover zometeen Charlotte Nijs van het 1 Vandaag opiniepanel en onze politiek commentator Joost Vullings na het nieuws van 4 uur met Clemens Peters. Minister Adema van Landbouw vindt dat er nog te veel misgaat in slachterijen. Hij spreekt zelfs van structurele dierenmishandeling. Adema neemt daarom aanvullende maatregelen om het dierenwelzijn te verbeteren. Hij wil dat slachterijen verplicht worden camera's op te hangen, zodat inspecteurs van een afstand kunnen meekijken. En verder wil hij een verbod op het gebruik van stroomstootwapens. En werkt de minister aan een lijst met ernstige overtredingen. Een slachterij die 3 keer zo'n overtreding maakt, moet dan zijn deuren sluiten. Het is zeker dat koning Willem-Alexander zal spreken op de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Dat nieuws lekte dit weekend al uit aan bronnen in Den Haag. En nu heeft het Rijksvoorlichtingsdienst het officieel bekendgemaakt. Het slavernijinstituut NINSE zegt dat de aanwezigheid van de koning belangrijk is voor de verwerking van het slavernijverleden. De koning als staatshoofd is een belangrijke factor. Het draagt bij tot bewustwording. Het draagt bij die mensen, die 30-40% van Nederland, die nog steeds niet doordrongen zijn van het belang van die slavernijgeschiedenis, de aandacht ervoor, aandacht voor de doorwerking. Ik denk dat het wel wat doet. Nabestaanden van tot slaafgemaakten hopen dat de koning in navolging van premier Rutte excuses zal maken voor het slavernijverleden. Gedetineerden in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis zijn slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit onderzoek van de inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat het vooral gaat om seksueel getinte opmerkingen, maar ook om tongzoenen, orale seks en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. In een groot onderzoek in Duitsland naar een financieringsnetwerk van IS is ook een Nederlandse verdachte in beeld. Volgens de Duitse justitie is de man nog niet aangehouden, maar is zijn woning in Limburg wel doorzocht. FC Twente onderzoekt mogelijk racistisch gedrag in de richting van Ajax-speler Brian Brobbey na de competitiewedstrijd van afgelopen zondag. Na die wedstrijd sloeg Ajax-speler Berghuis richting een Twente-fan die racistische opmerkingen zou hebben gemaakt. FC Twente bekijkt nu de videobeelden en komt mogelijk morgen met meer informatie. Het is niet duidelijk of Twitter wel serieus werk gaat maken van de oproep van Kamervoorzitter Bergkamp om op te treden tegen bedreigingen van Kamerleden. In een brief aan het bedrijf schrijft ze dat Twitter voor een veiligere omgeving moet zorgen. Een reactie is er nog niet. De vragen van de NOS daarover worden door Twitter met een automatisch antwoord en met een emoji van een drol gegeven. Toch hoopt de Kamervoorzitter dat het platform iets met haar kritiek gaat doen. Ik zag ook wat reacties van Twitter reageert niet. Maar ik vind het heel belangrijk om wel dat signaal af te geven aan Twitter. Ik zeg maar even, als je een café hebt waarin mensen allerlei andere mensen bedreigen, dan zegt de eigenaar ook niet van ja, is mijn verantwoordelijkheid niet, dan ga je ook wat doen. Onder Kamerleden is veel steun voor de brief van Bergkamp, maar ze twijfelen of de oproep iets gaat uithalen. In het noorden van Kosovo wordt opnieuw gedemonstreerd. Etnische Serviërs eisen dat de 4 nieuw gekozen burgemeesters van Albanese afkomst zich terugtrekken. Die zijn namelijk verkozen in dorpen waar de overgrote meerderheid Servisch is. Bij eerdere protesten braken begin deze week rellen uit en raakten Serviërs slaags met militairen van de NAVO. Vandaag is er voor zover bekend geen sprake van geweld. De NAVO stuurt uit voorzorg nog 700 extra militairen naar Kosovo. Het weer, de zon schijnt flink, met uitzondering van het hoge noorden. Het is 22 tot 25 graden. Morgen komt in het noorden en midden meer bewolking voor. In het zuiden schijnt dan opnieuw de zon uitbundig. Het is wel frisser, met maximaal 14 tot 21 graden. Dankjewel Clemens. Gaan we naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. Het wordt intussen steeds drukker op de weg. De spits is begonnen. Wat opvalt is de A10 op de Ring Zuid van Amsterdam richting Den Haag. En Rotterdam heb je bijna een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. De A27 van Almere naar Gorkum ging het ook mis bij knooppunt Lunette. Vanaf Beeldhoven kost dat je een kwartier extra. Ook daar zijn 2 rijstroken afgesloten. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het veroorzaakt een half uur extra reistijd tussen Amersfoort en Nijkerk. En daar is de rechterrijstrook dicht. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 5e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. Afro Tros. Waar maak je tegenwoordig nog indruk mee als reisbestemming? Nou, voor zo'n 100.000 mensen was dat afgelopen zomer een reis naar Antarctica. Straks hebben we het over de impact die dat toerisme heeft op het continent. En een feit of fictie die je hebt opgevangen op het terras, Lammert. Ja, het is lekker weer. En ik hoorde daar dat je met een borrel op sneller bruin zou worden. Of dat ook zo is, hoor je straks. Maar nu eerst gaan we naar de nieuwste zetelpeiling. Eén vandaag. Hila Noorzai. De boer-burgerbeweging werd gisteren officieel als grootste partij in de Eerste Kamer gekozen. Maar die positie zijn ze in de Tweede Kamer virtueel kwijt. Wat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van Ipsos en het 1 Vandaag opiniepanel. De VVD staat weer op nummer 1. Charlotte Nijs van het panel heeft alle cijfers. Charlotte, goeiedag. Goeiedag. Goed dat je er bent. En onze politiek commentator Joost Vullings. Hi. Hoi. Jij hallo. Bent er ook weer bij voor de duiding van de cijfers. Begin ik bij jou, Charlotte. Wat is er hier bij de BBB gebeurd? Ja, nu dat stikstof wat meer naar de achtergrond is verdwenen en asiel eigenlijk de berichtgeving in het nieuws beheerst, dan zien we dat de BBB dus wat wegzakt. Na 30 zetels in de peiling van vorige maand staan ze nu op 25. En van dat verlies profiteren de partijen die zich juist weer uitspreken over asiel. De VVD. Nou, die fractie van de partij die stelt zich de afgelopen tijd behoorlijk kritisch op als het gaat over de asielplannen van het kabinet. En de PVV. Op zich natuurlijk altijd wel fel tegen asiel. En de instroom daarvan. Nou, deze partijen die plussen allebei 3 zetels ten opzichte van april. Dus 14 voor de PVV. En 29 voor de VVD. Ja, Joost, kom ik bij jou dat BBB 5 zetels minder haalt dan vorige maand. 25 is alsnog veel, moet ik zeggen. Ja, maar, zeker. Ja. Ja, zegt dat vooral iets over de partij of de partijleider? Of wat zegt het over de kiezer dat deze zweeft van de ene naar de andere partij? Nou, dat is wel wat we tegenwoordig zien. Dat kiezers natuurlijk heel erg los zitten. En wat we eigenlijk in de loop der jaren altijd met de zetelpeiling zien, is dat als een thema van een partij waar jij aan gelieerd wordt heel veel in het nieuws is, dan doet het je goed. Nou, bij BBB is het overduidelijk stikstof. Nou, dat is dus nu door migratie ingehaald. Veel in beeld zijn is ook altijd belangrijk voor een partijleider. Nou, dan zie je dus dat iemand daar iets in zakt. Ander thema komt op. En ze is natuurlijk ook wel, doordat ze zo groot is geworden in de Eerste Kamer, gaan denk ik mensen ook wel meer op haar letten. Ik had het er nog met Charlotte voor de uitzending over. Want op 4 mei heeft ze zo'n tweet eruit gedaan over Zelensky. Dat raar was dat hij op 4 mei ons land was. Ja, dan blijkt toch wel dat mensen van het 1 Vandaag opiniepanel, een aantal mensen zeggen, ja, dat is toch een beetje rare tweet. Je bent sinds een wat hogere boom geworden. Caroline van de Plas. Ja, dan gaan mensen meer op je letten. Ja, zo werkt dat natuurlijk. Goed, dan de VVD, Charlotte. Die is dus weer de grootste partij nu. Ja, ze hebben de positie weer terug. Maar dat is wel de enige coalitiepartij die wint in deze zetelpeiling. D66 en het CDA die staan er nog altijd niet goed voor. Beide partijen hebben in de peiling nog altijd minder dan de helft van de zetels die ze nu in de Tweede Kamer hebben. 11 voor D66, 6 voor het CDA. Dat zijn er net zoveel als JA21 en de SP. Die laatste komt uit op 6 na een verlies van 2 zetels. Ja, en de BBB, je zei het net ook al, is virtueel dus nog steeds wel een enorme partij. Als je bedenkt dat ze nu daar maar met 1 zetel in de Tweede Kamer zitten. Ja, en je zei dus al, asiel dat beheerst het nieuws. Mensen zijn daar veel mee bezig. Hoe kijkt het panel dan naar de komst van asielzoekers? Nou, die zijn eigenlijk glashelder. Ze vinden dat de asielstroom beperkt moet worden. Maar liefst 85% vindt dit. En dat is dus niet alleen zo bij de rechtse partijen, kiezers daarvan. Links, rechts, conservatief, progressief. Dit is echt het beeld van veruit de meeste kiezers in ons panel. Zelfs kiezers Duitsers die vinden dat vluchtelingen in principe welkom zijn, die zijn bezorgd over de aantallen die nu worden verwacht en de druk die dat geeft op bijvoorbeeld banen, woningen en scholen. Alleen de stemmers van GroenLinks die vinden niet dat de asielstroom beperkt hoeft te worden. Maar ja, de achterbannen van bijvoorbeeld ChristenUnie en D66 vinden dat dus wel. Ja, opmerkelijk. Joost, nou, nu werkt het kabinet al maanden aan een plan om die opvang en de instroom van asielzoekers dus onder controle te krijgen. Maar ze worden het niet met elkaar eens. Nee, bij VVD en CDA denken ze, ChristenUnie en D66, kijk nou eens naar de uitslagen van dat Eén Vandaag opiniepanel. Ja. Kijk nou wel naar wat je eigen achterban vindt. Trek je conclusie. Dat is wel heel lang de hoop geweest, hè? Als je aan Mark Rutte vroeg een half jaar geleden, ja, die migratieplannen, die heb je aangekondigd, gaat dat goed komen? Zei hij, nou, ik denk dat ChristenUnie en D66 wel gaan inzien dat er toch echt iets moet gebeuren. En dan komen we er wel uit. Maar dat is op dit moment gewoon helemaal niet. Het gaat gewoon heel erg moeizaam. Omdat D66 en ChristenUnie zeggen, ja, wij geloven gewoon niet dat de maatregelen die op tafel liggen, dat die gaan werken. Ja, dus dit is vooral ideologisch voor bepaalde partijen ook. Ja, het is ideologisch. Het is ook D66 en ChristenUnie zeggen wel van, als er maatregelen zijn die netjes zijn, juridisch houdbaar zijn, dan willen ze wel steunen. Maar ze zeggen, ja, wij zien die maatregelen niet. En dat is natuurlijk wel in lijn wat je natuurlijk wel hoort van alle deskundigen. Die zeggen, als je als Nederland zelf alleen maatregelen wil nemen zonder Europa, die maatregelen zijn er bijna niet. Dus het is een opdracht die het kabinet zich heeft gegeven, die gewoon buitengewoon lastig is. Ja, en dat leidt ook bij andere tot irritatie, volgens mij. Ja, zeker. Binnen de VVD natuurlijk. Want ja, hun grote leider, Mark Rutte, heeft gezegd, ik ga dat varkentjes eens wassen, ik kom met een plan. En dat komt maar niet. Dus ja, dan heb je altijd in de partij de jeugd, die roert zich, de jongerenbeweging, de JOVD, Michiel Suiker. Op dit moment zijn er nog steeds geen concrete maatregelen gekomen. Dus op het moment dat de fractie en Mark Rutte geen slagkracht durft te tonen, kunnen ze beter stoppen met dit kabinet. Dat is nogal hard. Ja, maar uiteindelijk ben je er als regering ook om te regeren. Dus dat betekent ook dat je maatregelen moet kunnen nemen, ook al zijn die soms heel pijnlijk. En met de asielinstroom moet een keuze worden gemaakt wat er nu uiteindelijk gedaan gaat worden. Ja, de VVD-fractie is ook wel geïrriteerd over wat het kabinet presteert. Weinig vinden ze. En dat uiten ze ook. En dan gek genoeg zie je dus dat wel beloond wordt. Dus een voorman die niet presteert, maar met een kritische helemaal fractie. Helemaal niets van. Ja, dat slaat kennelijk toch aan, ja. Maar dus als je het hard schreeuwt, terwijl je eigenlijk op de plek zit waar je dus het verschil zou kunnen maken, dan kun je dus alsnog groeien, terwijl je het niet waar kan maken. Ja, tenzij de kiezer denkt, ja, het is inderdaad heel moeilijk, maar ze zeggen het tenminste en ze willen het tenminste. Anders kan ik het niet interpreteren, maar misschien dat Charlotte daar meer inzicht in heeft, hoe daarnaar gekeken wordt. Nou, precies zo, ja. Ja, dus het is wel van, het is natuurlijk ook de fractie van de VVD waar dus die kiezers ook wel op hebben gestemd, op die vertegenwoordigers die ze dus wel steunen. Want die zeggen ook, ja, kom op, vooruit met de geit, je moet aan de bak, Rutte. Dus dat wordt misschien in één zin gezien. Maar uiteindelijk is het de fractie die zij steunen, de kiezers. En die fractie, ja, die wil ook wel dat er wat steviger wordt aangepakt op asiel. En het lijkt Rutte gewoon nu nog niet te lukken. En ja, daar wordt hij ook niet voor beloond, zou maar zeggen. Dus er wordt wel kritisch gekeken naar de belofte die Rutte heeft gedaan. En die moet hij nu ook echt wel waar gaan maken. Maar mensen zeggen ook, ja, dat ligt niet per se aan Rutte. Maar dat ligt vooral aan, wat Joost net ook al zegt, EU-wetten of de ChristenUnie en D66 die dwars liggen. Dus dat zijn allemaal factoren buiten Rutte om. Dus dat is ook nog iets waardoor je kan denken, ja, dan kan die partij aan zich wel groeien. Wat we dus ook terugzien. En die partij pakt het ook handig aan. Vandaag heel toevallig Henk Kamp op Radio 1 bij Sven Kokkelman, die precies dit zegt, hè. De VVD, we willen wel, Rutte doet zijn best, maar ja, de omstandigheden. Ja, want hoe slim is het dat hij zich hier persoonlijk aan gecommitteerd heeft? Nou, dat is natuurlijk niet zo slim, hè. Rutte is natuurlijk eigenlijk gespecialiseerd in problemen, dus geen probleemeigenaar te worden. Kijk, op het moment dat nu is hij toch eigenaar. Nou, hij is totaal eigenaar. Ja. 100% aandeelhouder is hij van dit probleem. Maar dat was een reden voor. Kijk, in het najaar had je die spreidingswet en dat lag ontzettend moeilijk binnen de VVD. En de VVD wilde die wet eigenlijk niet, maar dat kon niet binnen de coalitie. Dan was er echt hele grote problemen geweest. Was het kabinet misschien wel gevallen. Dus Rutte, naar die fractie, zegt, gaan jullie nou akkoord met die spreidingswet? Dan doe ik een belofte. Op dat moment was het een oplossing om rust te brengen in de tent. Maar vervolgens ben je en probleemeigenaar. En iedereen dacht al van, ja, je doet een belofte. En dat wordt ontzettend moeilijk om die waar te maken. Ja, en nu komt de tijd dat mensen zeggen, hey vriend, waar blijven de resultaten? Ja, en dat werd dus ook tegen hem gezegd. En wat was zijn reactie daarop? Ja, wat hij de hele tijd nu doet is, even geduld mensen, luister maar. Heeft u eigenlijk spijt van dat persoonlijke commitment wat u gemaakt heeft tijdens het VVD-congres over het beperken van de instroom? Nee. Want het is wel heel moeilijk te realiseren. Zeker. Maar gaat dat lukken? Wat gaat u zeggen? Ja, dat hoort u zaterdag. Ja, dat hoort u zaterdag. Ja. Zaterdag dus dat VVD. En dan zaterdag zegt hij, ik ben ermee bezig, zegt hij dan. Ik ga nog steeds die belofte proberen stand te houden. En wat kan je dan als lid, hè, zaterdag op dat VVD-congres? Dan zeg je, ja, dan wachten we het nog maar even af. Ja, ja, wat... What else can you do? Ja. Goed, dat moeten we dus even afwachten, Charlotte. Ik wil even terug naar die coalitie. Wat verwachten de kiezers nu van die vier coalitiepartijen? Nou, helemaal niets. Geen enkele kiezersgroep binnen de coalitie. Ik dacht dat dit nog een beetje positief zou worden. Ja, het nu spijt me, nee. Maar geen enkele kiezersgroep binnen die coalitie denkt dat het kabinet het eens gaat worden over asiel. Bij D66 is het vertrouwen in een gezamenlijke uitkomst nog het grootst. Maar zelfs daar denken 7 op de 10 dat ze er niet uit gaan komen met elkaar. Ja. Joost, wat betekent dit dan? Hou jij bijvoorbeeld elke dag rekening met de kabinetscrisis? Niet iedere dag. Maar kijk, ze willen eruit komen. Maar dan plaatst iedereen de komma binnen de coalitie niet tot iedere prijs. En wat gewoon opvallend is, dat als je normaal gesproken een vraag stelt van kan het kabinet vallen, dan word je meestal gewoon weggehoond van joh, dat speelt helemaal niet. En ach, jullie zijn er altijd mee bezig. En nu hoor je toch ook iedere week wel een verzuchting van een Kamerlid als je zegt, oh, ga je dat dan in het najaar regelen? Dat iemand in één keer zegt, ja, als we er dan nog zitten. Dus je ziet wel dat het bij iedereen in het hoofd zit als mogelijkheid dat het volgende week of over een paar maanden kan gebeuren. Dus het zit wel los. Het is een beetje loszand allemaal. Ja, maar dat hoor je dus ook constant. Een soort van een kabinetsval in slow motion. Maar ik denk dan, wanneer komt dat punt dan dat het ongeveer wordt of dat we doorgaan? Kabinetten vallen altijd langzamer dan je denkt. Want kijk, er is altijd angst voor de kiezer. En je zou nu kunnen zeggen, de VVD denkt nu misschien wel, nou, nu kan het wel weer, want we zijn de grootste. Maar de andere drie staan er een stuk minder goed voor. Vooral CDA en D66. En natuurlijk ook gewoon verantwoordelijkheidsgevoel. Je zit daar toch, je bent met elkaar een coalitie aangegaan. Het is niet dat je zegt, oh, het zit nu even tegen, we stoppen ermee. Want je kan namelijk ook iets realiseren voor je kiezer. En... Maar dan moet dat wel gebeuren. Ja, maar bijvoorbeeld neem D66, die klimaatplannen, die zijn recent gepresenteerd. Dat is nog niet omgezet in beleid. Ik denk dat D66 heel graag, als het kabinet valt, dan op zijn minst tegen de kiezer wil zeggen, het was niet echt een ideaal kabinet. Maar kijk, dit hebben we er dan toch nog uitgesleept. Als het nu valt, heeft D66 helemaal niets. Dus ja, zomaar de stekker eruit trekken, dat doe je ook niet zomaar. Maar echt heel, heel verliefd zijn ze al een tijdje niet meer op elkaar. Goed. Ja. Joost Vullings en Charlotte Nijs, dank je wel. En meer over de zetelpeiling en de VVD in onze televisieuitzending. En die zie je om 17:15 op NPO 1. Goed, zometeen. Boeren op Schouwen-Duiveland zijn bang voor de toekomst van hun bedrijf. En dat is niet vanwege stikstof, maar vanwege een tekort aan zoet water. Onze verslaggever Laura Kors ging kijken op het Zeeuwse boerenland. Met nu verkeer van Bianca Daming krijg je dat. De meeste files die staan nu in de Randstad. En wat ook opvalt is de A28 van Utrecht naar Zwolle. Want daar heb je 3 kwartier oponthoud tussen de afrit Maarn en Nijkerk. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Ja, Lammert, jij wilt het hebben over de ex-volgeling van Charles Manson. Ja, Leslie Van Houten, die in 1969 werd veroordeeld vanwege haar aandeel in die beruchte moorden die sekteleider Charles Manson en zijn volgelingen pleegden, die mag worden vrijgelaten. Dat heeft een rechtbank besloten. 73 is ze inmiddels en ze zit al 52 jaar vast. En aanvankelijk werd ze ter dood veroordeeld, maar dat werd een jaar later omgezet in levenslang. In een eerder interview vertelde ze hoe ze als jong meisje naar de charismatische Manson opkeek. He was like Christ, and he had the answers. For as twisted as it all got, you know, I really think that I felt that I had met someone that by being around him would have a positive change. Ja, ze voelde dat haar leven in positieve zin zou veranderen door bij hem te zijn, maar dat pakte anders uit. Onder invloed van Manson en LSD en hallucinerende paddenstoelen vermoordde de groep 8 mensen, onder wie actrice Sharon Tate, die 8 maanden zwanger was. En de bedoeling van Manson was om zo een rassenoorlog te ontketenen. Leslie Van Houten vermoordde een zakenman en zijn vrouw en legde aan een eerdere commissie, die ook over vervroegde vrijlating ging, uit wat haar bezielde om die moorden te plegen. I believe that Manson was Jesus Christ and that it was something that had to be done. And that while it was not something that I felt good about or it was like war. And we were going through combat training at the ranch and really prepped like that. Ja, ze wilden het niet doen, maar het voelde als een oorlog waarin dit nodig was. Van Houten kreeg al 5 keer eerder gratie, maar telkens werd dat besluit overruled door de gouverneur van Californië, die onder grote druk stond van de nabestaanden, zoals de zus van Sharon Tate. Dit is hoe zij de eerste keer reageerde toen een gratie werd verleend. Your heart sinks between your knees. It's absolutely mind-boggling what goes through your mind. All of the atrocities from the past, the brutalities, all come flooding back. I do believe in rehabilitation program. It's good that she got those, but this woman is a monster. I sit as far away from her as you and I are now. Mm. You can feel the vibe. They are still sociopathic individuals and capable of great brutality. Ja, ze gelooft dat mensen hun leven kunnen beteren, maar noemt Van Houten een monster die zo weer toe zou kunnen slaan. En ondanks dat de onderzoekscommissie stelt dat Van Houten geen onredelijk gevaar meer is voor de openbare veiligheid, en de rechtbank heeft besloten dat ze dus vrijgelaten moet worden, kan de gouverneur dit opnieuw tegenhouden. En het is nu nog onduidelijk of hij dat ook echt gaat doen. Klonk lekker, hè? Je hoorde Silk Sonic met Skate. En mocht je denken, die klonk bekend, klopt. Het is namelijk een samenwerking tussen Bruno Mars en Anderson .Paak. Over 10 jaar zullen er geen uien en aardappelen meer worden geteeld in Zeeland. De reden: een groot tekort aan zoet water. Dat zegt landbouworganisatie ZLTO na een onderzoek. En alternatieve gewassen die leveren boeren niet genoeg geld op. Er is een oplossing, maar die kost 200 miljoen euro. Verslaggever Laura Kors zocht uit hoe dat zit in Nieuwerkerkenschutje op Schouwen-Duiveland. Als we kijken in 2030, dan is er eigenlijk geen inkomen als er geen oplossing komt voor zoet water. De droogte is niet nieuw. Toch schrok Pieter de Ruiter van de ZLTO toen hij de uitkomsten zag. Ja, we hadden het eigenlijk een beetje gehoopt dat het misschien wat gunstiger uit zou komen. Maar als we niet echt aan de gang gaan, dan komt het niet goed. Hoe erg is het watertekort? Dat we eigenlijk een behoefte hebben van 3 miljoen kuub water in 2030. En we hebben nu met innovatieve oplossingen hebben we ongeveer 300.000 kuub voorradig. En dat is veel te weinig. 10% van wat nodig is? 10% van wat nodig is. Maar voor iemand die over 7 jaar 90% zoet water erbij moet hebben geregeld, staat u er nog kalm bij? Ja, en wij denken dat het niet heel ver meer echt met innovatieve oplossingen verder komen. Omdat het groot gedeelte van Schouwen-Duiveland eigenlijk in de ondergrond zout is. En dat is het probleem van Schouwen-Duiveland. Omringd door zoute water en ook in de sloping is overal zout. De Ruiter en ik rijden met agrariër Nicole Beel naar een van haar verdrogende velden. Ze teelt suikerbiet, tarwe en... Hier staan onze pootaardappelen. Als we een klein stukje in de rug graven, dan zie je wel dat er nog vocht zit. Er komt net een aardappel boven. Oh, dit is een heel klein stukje, een soort stekje lijkt het. Hier komt hij uit en kijk, dan een centimeter of 10 in de grond. Kijk, hier begint de grond wat zwarter te worden, dus hier zit nog vocht. Maar de eerste 5 centimeter van de aardappelrug, die is al aan het opdrogen. En met deze wind en zon, dan droogt dat iedere dag wat verder op. Het is nu een hele zonnige dag. Er zijn geen wolken, het waait een beetje. Kijkt u dan met lotende schoenen naar het weerbericht als het dit soort dagen worden voorspeld? De vlag gaat niet uit, nee. Bent u geschrokken toen u hoorde van het rapport? Ja, zeker. Zeker als je het visueel ziet worden, dan zou het bedrijfsresultaat naar 1.000 euro gaan. En daar moet je dus als boer nog van eten. Per maand? Per jaar. Per jaar? Daar moet je nog van eten, daar moet je je bedrijf van investeren. Dus zoals u begrijpt, dat gaat niet. Maar als je het dan echt zo visueel ziet, dan... Dat het lijntje naar beneden gaat, tot aan 1.000. Ja, en als je dan daarnaast het scenario ziet als er wel zoet water zou zijn... Waar gaat het lijntje dan heen? Dan gaat het in één keer naar 140.000 euro. Hè, nou, daar kan je van eten en daar kan je nieuwe machines voor kopen. Daar kan je je bedrijf mee up-to-date houden. Jullie hebben je teelt er al op aangepast, hè, op de droogte. Ja, klopt. Een paar jaar terug zijn we gestopt met telen van zaaiuien. Omdat het gewoon te groot risico is op misoogsten. Laten we weer even naast de auto gaan staan, want de wind is heel heftig. Ja, die verdraaide wind. Welkom in Zeeland. Want waar halen jullie nu je zoet water vandaan? Het enige zoet water wat wij nu kunnen gebruiken is wat er gewoon valt uit de lucht. Dus een bui regen. De sloten zijn hier allemaal zout. Dus daar kan niks uitgehaald worden. Voor de oplossing kijkt de ZLTO naar het zoete water van het Haringvliet. Op enkele tientallen kilometers afstand. En dat gebeurt nu ook al. Dat we daar ook drinkwater vanuit de Haringvliet op Schouwen-Duiveland in de duinen pompen. En daar drinken we ook met z'n allen van. Maar we hopen ook dat er zo'n soort gelijkleiding nu ook voor landbouw aangelegd wordt. Dus 30, 40 kilometer verderop is het Haringvliet. Ja, dat is een hele hoop pijpleiding. Nou, er is in het verleden ook onderzoek gedaan door de provincie. En die mogelijkheden zijn ook bekeken. En het is inderdaad goed mogelijk, alleen het kost wat geld. Hoeveel? Toen kwam er uit het rapport naar voren dat het gewoon 100 miljoen kost. Maar intussen is natuurlijk alles weer wat duurder geworden. Dus nu 200 miljoen. Het zal in die hoorde van grootte zou het best wel eens kunnen wezen, ja. En iets heel anders. Zilte teelt, zeewier. Ja, je denkt er wel eens over na, maar het is makkelijker gezegd als gedaan. Andere teelt vraagt weer hele andere machines. Andere kennis, andere aandacht. Er zijn er wel een aantal bedrijven in Zeeland die wat in zilte teelt doen. Maar die concurreren elkaar ook al bijna kapot, omdat dat gewoon een hele kleine markt is. Wat teelden zij dan? Zekera, lamsoor bijvoorbeeld. Maar zelfs die gewassen hebben ook op een gegeven moment zoetwater nodig voor de groei. Anders worden ze ook te zout en dan komt er ook in zeekraal groeit op een gegeven moment ook niet meer als die gewoon alleen maar in zout staat. Hoe erg zou het zijn? Dan zou het einde oefening zijn met de agrarische teelt in Zeeland. Ik denk dat het desastreus is voor het platteland. We willen niet de Franse toestand hier op Schouwen-Duiveland. De Franse toestand, vertel. De boerderij. Verlaten boerderij. Eigenlijk gewoon een platteland dat verloedert. En dat is het laatste wat we willen. Maar de voedselveiligheid? Het is niet zo dat wij in Nederland niet meer kunnen eten als hier niet meer geteeld wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in Nederland onze eigen broek op kunnen houden. En daar zou Schouw en Duiveland ook een grote bijdrage aan willen leveren. Er is geen enkele andere teelt mogelijk met de hoeveelheid water die nog gaat komen. De gewassen die renderen, die kunnen we niet telen. En waar kun je echt geen droog brood mee verdienen? Met welke teelt? Tarwe, dat kunnen ze ook heel goed in de Oekraïne verbouwen. We hebben hier een veel betere grond. We hebben een heel ontzettend goed klimaat. Alleen, ja, we zien nu dat het verandert. Ja, maar dan hebben we dus geen goed klimaat voor deze teelt. We moeten vechten in Nederland om het goede te behouden. Ja, maar dat is om den duur toch vechten tegen de bierkei als dit toch echt gewoon zich doorzet, deze klimaatsverandering? Wij zien hierop dat we een geweldige mooie delta hebben met veel zoet water. Wereldwijd uniek. En dat moeten we hier ook toepassen. Je hoort een reportage van Laura Kors. Invallen in Duitsland vanochtend vanwege geldstromen naar IS. En dat bovenop het nieuws van gisteren dat de terreurdreiging in Nederland groeit. Moeten we ons zorgen maken? Hoor je zo. Maar nu eerst het nieuws met Clemens Peters. NPO Radio 1. Minister Adema van Landbouw vindt dat er nog te veel misgaat in slachterijen. Hij spreekt zelfs van structurele dierenmishandeling. Adema neemt daarom aanvullende maatregelen om het dierenwelzijn te verbeteren. Zo wil hij dat slachterijen verplicht worden camera's op te hangen, zodat inspecteurs van een afstand kunnen zien of alles wel goed gaat. Met twee uitspraken in hoger beroep zit het werk van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag er nu definitief op. Het tribunaal werd eigenlijk al eind 2017 opgeheven, maar een soort afhandeltribunaal heeft nu vandaag nog twee naaste medewerkers van de voormalige Joegoslavische president Milosevic veroordeeld. Gedetineerde vrouwen in de gevangenis van Nieuwersluis zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het gaat vooral om seksueel getinte opmerkingen richting de gevangenen. Minister Kaag van Financiën wil dat mensen die geld uit de muur trekken dat gratis kunnen blijven doen. Voor banken is contant geld duur en daarom proberen ze het gebruik te ontmoedigen door geld in rekening te brengen als klanten geld willen opnemen. Kaag wijst erop dat mensen de keuze moeten kunnen blijven houden om contant te betalen. Dan krijg je het weer van Willemijn Hubert. Ja, het is heel erg zonnig in een groot gedeelte van Nederland, maar niet overal. En we zien ook meteen enorme temperatuurverschillen. Want op de Waddeneilanden bijvoorbeeld is het nu 12 graden... en in het zuiden van ons land 25 graden. Dus een totaal andere beleving, scheelt echt zomaar een jas. Het heeft ook alles te maken met de windrichting. Vandaag veel meer uit het noorden. Dat betekent dus op die Waddeneilanden wind echt vanaf zee. Ja, dat komt natuurlijk, of dat warmt natuurlijk niet heel erg op, die lucht daar. En morgen zal dat ook niet heel veel anders zijn dan nog steeds een wind uit de noordelijke richting. Wordt zo'n 13 graden op de Waddeneilanden. Er is ook wat meer bewolking. In een groter gedeelte van ons land trouwens, daar beginnen we de dag mee. In de loop van de dag vanuit het zuiden wel weer steeds meer zon erbij. Dan lost die bewolking wel op. Kan in het noorden dan nog steeds dus hardnekkig blijken te zijn. Daar 13 graden en morgenmiddag in het zuiden een graad of 21. En als we wat verder kijken dan houden we eigenlijk dit weer met de wind uit dat noorden, soms tot het noordoosten. En als het net uit die hoek komt, dan loopt de temperatuur weer wat verder op. En dat is bijvoorbeeld op de zaterdag het geval, want dan is het gemiddeld zo'n 20 tot 25 graden weer. Dankjewel, Willemijn. Dan verkeer krijg je van Bianca Damink. De meeste files die staan in de Randstad. Wat opvalt is de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Op de A28 sta je daardoor ook in de file van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Vertraging is daar bijna een half uur. En op de A73 is een ongeluk gebeurd van Maasbracht naar Nijmegen bij Kuik. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer gaat via de vluchtstrook. Staat daardoor wel een lange file tussen Boksmeer en Kuik. De vertraging is bijna drie kwartier. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Op reis naar Antarctica. Steeds meer mensen zien het continent als reisbestemming. Maar de gevolgen van het toerisme voor het klimaat zijn nog niet te overzien. En daarom investeert Nederland nu 4 miljoen in het eerste onderzoeksprogramma ter wereld dat zich specifiek richt op de impact van toerisme op Antarctica. En daarover spreek ik artiest, wat een tongbreker zeg, gids en sociaal wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen, Annette Scheepstra. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed u te horen, mevrouw Scheepstra. Het aantal bezoekers aan Antarctica dat lag afgelopen zomer voor het eerst boven de 100.000. Waarom willen mensen hier naartoe? Ja, Antarctica is natuurlijk een heel bijzondere locatie. Het is totaal anders dan wat mensen gewend zijn en aan eerder gezien hebben. Heel veel ijs, grote ijskappen, veel pinguïns, enorme hoeveelheden vogels, walvissen. Een totaal ander landschap, dus dat trekt mensen aan. Wat we ook zien in algemene toeristenbranche, dat mensen ook steeds meer op zoek gaan naar iets bijzonders. En daar valt dit ook onder. Ja. En als je kijkt naar de advertenties in de kranten die steeds meer zichtbaar zijn, ook voor de Poolgebieden en Antarctica, zie je ook, hè, het bucketlist fenomeen speelt denk ik ook een rol. Ja, maar waar slaap ik daar dan? Op een schip, in een iglo? Staan er hotels? Hoe werkt dit? Nee, er staan geen hotels. De meeste toeristen die gaan in Zuid-Amerika aan boord van een schip. Die varen daarheen en ze gaan van boord met kleine rubberbootjes, Zodiacs. Dus de gidsen die brengen ze dan naar land. En daar gaan ze een klein stukje lopen. Maar meestal gaan ze kijken naar de pinguïnkolonies of naar de albatrossen. Wat er op dat moment daar te bekijken is. Of ze gaan met de Zodiac langs de ijsbergen. Op een veilige afstand natuurlijk. Maar op die manier is het schip zeg maar een soort drijvend hotel. Ja. En gaan ze met kleine bootjes van alles bekijken. Het is een soort ijssafari. Kan ik dat zo zien? Zo zou je het kunnen noemen. En dit is het klassieke beeld van het soort toerisme wat daar voorkomt. En dat is in 1970 ongeveer gestart. Maar we zien nu wel steeds meer andere vormen van toeristen. Dus veel meer schepen die hebben tegenwoordig helikopters, zodat je ook met de helikopter over het ijs kan kijken. En mensen gaan kajakken. Sommige schepen hebben zelfs kleine onderzeeërs. Of je gaat met de helikopter heliskiën. Er zijn van allerlei mogelijkheden. Wat je kan bedenken, gebeurt er ook bijna. Heliskiën, kleine onderzeeërs. Nou, betaalt de NPO prima. Maar je moet, ik kan dit niet betalen, denk ik. Wat voor prijskaartje hangt hier aan? Nee, ik ook niet. Nee, dat zijn gigantische bedragen. Dus we hebben het ook niet over enorm veel mensen die dit doen. He, zoals gezegd, dit jaar voor het eerst meer dan 100.000 toeristen. Maar we zien toch een enorme groei. Het jaar voor corona, dan hebben we het over 2019, 2020. Hè, want het is altijd daar zomer is onze winter. Toen waren er iets meer dan 70.000 toeristen. Dus je ziet wel dat die aantallen heel sterk toenemen. Ja, maar aan welke bedragen moet ik dan denken? Je bent al voor de niet hele dure reizen toch al gauw €10.000 kwijt. €10.000? Ja, dat zijn flinke bedragen. Zo. Dat is wel wat meer dan all-inclusive naar Turkije. Lammert, is deze bestemming ook bij Nederlanders in trek? Ja, je zou denken, die zijn zuinig. Maar nee hoor, Nederlanders staan zelfs in de top 10 van bezoekers aan Antarctica. Hier horen we bijvoorbeeld een stukje uit het reisverslag van Marleen. Het is echt ongelooflijk dat ik hier nu ben. Dat we naar Antarctica aan het varen zijn. Dat ik een lezing al heb gehad over zeevogels. We hebben ontbijt gehad, gisteren diner gehad. Het gaat allemaal super gewoon lekker, makkelijk. Hartstikke leuk contact met de mensen hier. Ik kan het niet geloven dat het nou eindelijk allemaal van komen gaat. Zo, deze dame had er echt zin in. Ja. Maar goed, er gaan dus steeds meer toeristen die kant op. En wat weten we dan nu al over de impact van het toerisme op het klimaat in Antarctica, Lammert? Ja, de gevolgen zijn in ieder geval al merkbaar in het Zuidpoolgebied. Door klimaatverandering is er nog nooit zo weinig zeeijs gemeten als begin dit jaar. Maar ook de gevolgen van het toerisme zijn inderdaad al merkbaar. Zo vonden Nieuw-Zeelandse onderzoekers vorig jaar in juni microplastics in de sneeuw. Uit onderzoek bleek ook dat roetdeeltjes van de schepen en helikopters die onderzoekers en toeristen dus naar Antarctica brengen, de sneeuw donkerder kleuren en daardoor smelt de sneeuw nog sneller. Ja, mevrouw Scheepstra, moeten we dit überhaupt wel willen, zo'n reis naar dit gebied? Nou ja, dat is een van de redenen dat daar nu uitgebreid onderzoek naar gedaan wordt, om beter in de kaart te krijgen wat de gevolgen zijn. We verwachten dat er toch negatieve gevolgen zijn. Zeker, ja. Dat heliskiën en dat soort dingen, ja, moet je dat wel willen. Maar de toeristenbranche zelf benadert ook heel erg de positieve gevolgen. En een concept dat zij heel veel naar voren dragen is het ambassadeurschap. Zo van, doordat wij toeristen naar Antarctica brengen, zien ze hoe mooi het is en willen ze ook Antarctica beschermen. En Antarctica speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol als het daar warm wordt in de klimaatverandering in de rest van de wereld. Dus misschien zijn ze ook daardoor geneigd om hun gedrag te veranderen, om meer duurzaam gedrag te vertonen. Hmm. En dat is een van de dingen die wij graag in ons onderzoek ook naar voren willen brengen. En wat vindt u zelf? Moeten we dit willen? Ik denk dat we daar wel voorzichtig in moeten zijn. De regelgeving is nu vrij dat van alles wel kan. En ik denk dat het goed is om eerst heel goed in kaart te brengen wat zijn de gevolgen voor de natuur. Maar zelf ben ik ook heel erg benieuwd wat is de impact van dit toerisme op de mensen zelf. Ja. Ik ben sociaal wetenschapper, dus dat is mijn interessegebied. En het wordt veel geclaimd, maar we hebben geen idee of dat waar is. En als het waar is, onder welke omstandigheden. Wat ik beschreef, heel veel soorten reizen. Je hebt ook een deel van de toeristen die gaat niet van boord. Die zit op wat grotere cruiseschepen. Heeft dat een ander effect dan de mensen die gaan heliskiën? En wat is de rol van de gidsen erbij? Want zoals die mevrouw net ook al aangaf, ze had al lezingen gehad. Het is heel gebruikelijk om allerlei lezingen aan boord te hebben. Wat vertellen die gidsen? Wat is hun motivatie om daar te zijn? Wordt klimaatverandering naar voren gebracht in de lezingen of tijdens excursies? Maar dus daar willen we heel graag meer over weten. Ja, u bent natuurlijk wetenschapper. Ik vind het dus heel erg moeilijk te rijmen dat we eigenlijk al weten dat er microplastics worden gevonden. Dat we eigenlijk al weten dat er impact is, hè, door die paden die daar worden gemaakt. En dat er dan nog 5 jaar onderzoek nodig is om dit in kaart te brengen. Je zou toch eigenlijk kunnen zeggen van we gaan dit gewoon niet doen? Of is dat lastig? Nou, om veranderingen teweeg te brengen in Antarctica heb je consensus nodig van alle partijen die aangesloten zijn bij het Antarctica-verdrag. En de meesten zeggen van wij willen beslissingen nemen op basis van wetenschap. Maar als die wetenschap er niet is, is het heel makkelijk om daar overheen te stappen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen vanuit Nederland van wij willen dit niet meer. Want we moeten al die andere partijen ook meekrijgen. En toerisme vindt nu eenmaal plaats. Dus de kans dat dit helemaal teruggedraaid wordt, acht ik zeer, zeer klein. Maar we hopen met wat meer inzicht vanuit de wetenschap toch een bijdrage te kunnen leveren om het nog verantwoorder te doen. Ja, want nog heel even kort om te beschrijven. Het is een soort no man's land, toch? Het is van niemand. Dus daarom is het ook moeilijk om hier beslissingen over te nemen. Klopt. Ja. Het wordt beheerd door een hele grote groep partijen. Op dit moment is er weer een bijeenkomst. Vindt die plaats in Helsinki, waarbij ze bespreken van een jaarlijkse bespreking is dat, van hoe willen we verder? Ja, dus nu wordt dat onderzoek gedaan. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten. Annette Scheepstra, sociaal wetenschapper, dank u wel. Graag gedaan. Dan. Feit of fictie? Feit of fictie. En Lammert, jij zat voor deze feit of fictie op het terras. Ja, ik heb even veldonderzoek gedaan, want het is natuurlijk lekker weer. En op dat terras hoorde ik verderop iemand zeggen dat je van alcohol eerder bruin wordt. Oké. Okay. Ja, ik dacht ook grote onzin, heeft een borreltje te veel op. Maar op internet kwam ik veel verhalen tegen over alcohol in de zon. Zo schrijft het Slijters Vakblad dat je sneller verbrandt door alcohol. En ook in de Volkskrant lazen we zo'n verhaal. Maar ja, allemaal niks over bruiner worden. Dus jij gaat het checken. Klopt, we belden allereerst met dermatoloog Menno Gaastra. Hij denkt niet dat het klopt, maar heeft wel een verklaring waardoor mensen mogelijk denken dat je bruiner wordt. En dat heeft te maken met het feit dat alcohol een uitzetten van de bloedvaatjes geeft, hoog in de huid. Daardoor worden de bloedvaatjes beter doorstroomd en is de huid dus roder. Doordat de huid wat roder eruit ziet, door het alcohol gebruikt, kan het lijken alsof je denkt, hey, die huid ziet er bruiner uit. Maar het is dus eigenlijk roodheid waar je naartoe zit te kijken. Oké, dus ja. Niet echt bruiner. Nee, en een direct verband is er ook niet echt, zegt Thomas Rustemeijer, Amsterdam UMC-dermatoloog. Alcohol drinken maakt je huid niet bruiner. Absoluut niet. Dat is geen manier. Maar als je langdurig veel te veel alcohol hebt gedronken, dan gaat je lever kapot. En dan krijg je inderdaad een iets gele, misschien lichtbruine huidskleur. Dat zou je ook bruin worden kunnen noemen, maar op een zeer, zeer hoge prijs. Ja, dat is gewoon, heb je echt geelzucht. Maar dan heb je het ook wel echt over overmatige alcoholgebruik. Goed, we kunnen denk ik wel veilig zeggen dat je dus niet bruiner door alcohol wordt, volgens deze dermatoloog. Maar klopt het dan wel dat je sneller verbrandt door alcohol, zoals op die website staat? Ja, daar zijn volgens Clara Mostert, hoogleraar dermatologie van Maastricht UMC, verklaringen voor. De eerste verklaring zou kunnen zijn dat met alcoholconsumptie ook een bepaald gedrag gepaard gaat. Dus bijvoorbeeld meer buiten, feestjes, barbecues. En dat kan ertoe leiden dat mensen meer buiten in de zon zijn. En daarnaast, door het gebruik van alcohol, ook zich minder bewust zijn dat ze bijvoorbeeld in de schaduw moeten gaan of dat ze zich goed moeten insmeren. Maar er is ook een andere verklaring. Anderzijds lijkt het er ook op dat er toch een bepaalde chemische verandering ontstaat in de huid als gevolg van alcoholgebruik die de huid op dat moment ook gevoeliger maakt voor zonschade. Ja, een verandering dus. Alleen is dat volgens Mostert niet de meest waarschijnlijke verklaring. Maar je verbrandt dus wel eerder met alcohol op. Ja, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die denken dat je eerst verbrandt en dan word je alsnog bruin. Ja, nou ja, je wordt wel bruin, maar dat is dan niet sneller dan normaal. Een klein lesje biologie van hoogleraar Rustemeijer, die legt uit dat je voor bruin worden pigmentaanmakende cellen gebruikt. En die cellen heten melanocyten en die maken kleine korrels van pigment. En die zorgen weer voor de bruine kleur. Als je de huid blootstelt aan UVB-licht, dus aan zonlicht in de zomer, dan maakt zo'n melanocyt extra veel pigment aan. En afhankelijk welk huidtype je hebt, is een maximale hoeveelheid pigment aan te maken. En als je verbrandt, is het gewoon too much. Meer kan die niet. Dan krijg je alleen maar onnodige schade. Maar je wordt niet eerder bruin. Ja, dus alcohol helpt niet. Zijn er andere drankjes waardoor je wel sneller bruin wordt? Er bestaan ook wel van die shotjes, toch? Ja, die zie ik ook als bij de zonnebank staan. Maar nee, helaas, zegt Mostert. Ik denk helaas toch niet dat voedingsmiddelen of drankconsumpties voldoende kunnen beschermen tegen schadelijke effecten van de zon. Het is wel altijd heel belangrijk om veel te drinken als je buiten bent. Maar de beste bescherming tegen huidverbranding of bruin worden is nog altijd in de schaduw blijven, voldoende bedekkende kleding en je insmeren met zonnebrandcrème. Ja, dus feit of fictie? Ja, verbranden doe je wel sneller met een slok op, maar alcohol zorgt er echt niet voor dat je sneller bruin wordt. Dus het is fictie. Staat genoteerd. Dan naar de situatie op de weg. Bianca Damink. De meeste files die staan momenteel in de Randstad. En wat opvalt is een lange file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-West heb je 3 kwartier oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er zijn 2 rijstroken dicht. De Duitse politie heeft 7 mensen aangehouden in een onderzoek naar financiering van de terreurorganisatie IS. In Duitsland zijn hierom tal van huiszoekingen gedaan en ook in Limburg werd een huis doorzocht. De verdachten zouden zo'n €65.000 hebben opgehaald voor IS in Syrië. En daarover spreken we terrorisme-expert Bibi van Ginkel van de International Center for Counterterrorism. Mevrouw van Ginkel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar is dit geld voor gebruikt, deze €65.000? Ja, volgens de Duitse Openbaar Ministerie is dit geld gebruikt om eigenlijk de humanitaire situatie in die kampen te verbeteren en voor het helpen ontsnappen van een enkele van die gevangenen in die kampen in Syrië, Al-Hol en Al-Rosh. Om daar weg te komen, om zich in de regio verder op te houden. En hoe het daarna met deze mensen gaat, dat vertelt dit verhaal in ieder geval nog niet. Ja, er zijn dus nu 7 verdachten aangehouden. Die zouden het geld verzameld hebben. Die zouden het dus ook overgemaakt hebben naar IS. Hoe werken die geldstromen dan? Nou ja, om te beginnen is natuurlijk de vraag van hoe halen ze dat geld binnen? En blijkbaar hebben ze hier al een tijd lang een soort van social media campagne gehouden om geld op te halen onder het mom van your sister in the camp. Dus eigenlijk een oproep doen aan mensen om hun zusters, hun familie eigenlijk te ondersteunen in die kampen. En dat betekent dus dat eigenlijk misschien wel hele goedwillende burgers gedacht hebben een goede daad te doen door humanitaire ondersteuning te geven. Maar het is een feit dat dat soort financiering, ook het geven van dat humanitaire geld, dat die mensen dus denken te geven, dat dat een strafbaar feit is. En het zoeken naar dat soort fondsen en dat ophalen en doorsturen is natuurlijk helemaal duidelijk een strafbaar feit en financiering van terrorisme. Ja. Goh, dus dan deze mensen hebben eigenlijk waarschijnlijk gewoon geld weggegeven aan een terroristische organisatie zonder dat ze het wisten in dit geval. Dat zou kunnen. Het kan natuurlijk ook dat sommigen het wel degelijk weten, maar het is niet uit te sluiten dat er ook een aantal mensen redelijk onschuldig gedacht hebben een goed doel te steunen. Terwijl dat echt volgens de wet niet mogelijk is. Vervolgens heeft dit netwerk eigenlijk Telegram gebruikt om dat geld dan weer door te sturen naar tussenpersonen, opdat het uiteindelijk in die kampen terechtkomt. Ja, maar een campagne op social media, dat is toch eigenlijk ook gewoon heel openbaar? Ja, nou ja, dat heeft dus uiteindelijk ook tot een aanhouding, verschillende aanhoudingen geleid. En het is echt een groot onderzoek. Hè. Er zijn wel 19 panden doorzocht, ook dus een pand in Limburg. Maar het gaat dus ook nog wel om veel meer mensen, omdat ze ook de justitie in Duitsland ook kijkt naar die mensen die dus dat geld gegeven hebben. Dus ook die lopen het risico van een strafrechtelijke vervolging. Ja, daar wil ik eigenlijk zo meteen op komen. Want Lammert, de wet geeft het Openbaar Ministerie dus veel ruimte om het financieren van terrorisme te vervolgen. Ja, en uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bleek vorig jaar dat die grote aanpak van terreurgeld niet altijd effectief is. Het bleek in de rechtszaken vooral tegen huilende ouders die kleine bedragen overmaakten naar hun kinderen die aangesloten waren bij terreurgroepen en naar Syrië waren gereisd. En die ouders hadden soms geen idee inderdaad dat wat ze deden strafbaar was. Ja, dus eigenlijk hebben heel veel van dit soort mensen, het zou kunnen dat ze niet weten dat dit strafbaar is. Zou het ook om dit soort ouders kunnen gaan, mevrouw Van Ginkel? Ja, dat vertelt het verhaal voorlopig nog niet, maar dat kan heel goed. Het is, als je kijkt naar hoe de Duitse justitie het aanpakt, ook wel duidelijk dat ze een onderscheid maken tussen twee soorten delicten. Hetgene wat zwaarder wordt gewogen en aangerekend, namelijk het achter fondsen aangaan, die verzamelen en doorsturen. En het delict van het geven van het geld. En op dat geven van het geld, daar hebben ze ook een wat lager in de hiërarchie van het Duitse justitie officieren achteraan gestuurd. Dan de hogere vergrijpen waar de grote bazen, zou ik maar zeggen, bovenop zitten. Ja, want in Nederland zijn we hier wel echt heel streng op geweest, toch? Als in iedereen die geld stuurde, dus die ouders, die werden aangepakt. Maar Duitsland maakt hier dus een onderscheid in. Nou, we moeten natuurlijk nog zien hoe dat uiteindelijk in de vervolging gaat. Want het kan best ook dat die ouders, als daar dus zo'n soort ouders bij zitten, ook vervolgd worden. En dan is het ook maar te zien van wat voor strafmaat daar dan bij hoort. We weten in ieder geval dat Duitse justitie wel beide vergrijpen in het onderzoek meeneemt. Dus het kan er ook toe leiden dat ook dat soort ouders toch met Duitse justitie te maken krijgen. Ja, nu gaat het om een bedrag van 65.000 euro. Dat is alsnog heel veel geld. Maar niet heel veel afgezet, toch? Tegenover die personen die nu in het vizier zijn van justitie in Duitsland. Nee, het is 65.000. Ik zou het graag zo op mijn geldrekening krijgen. Maar al met al lijkt het een beetje een tipje van een ijsberg bloot te leggen van een netwerk wat toch achter dit soort financiering aangaat. En ik denk dat er ook wel een signaal afgaat van deze grootschalige operatie waar ze nu achter zo'n financieringsnetwerk aangaat, om ook iedereen attent te houden op het feit dat jihadistisch extremisme en terrorisme ook nog steeds echt wel een dreiging is voor onze samenlevingen. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland. Zo blijkt ook uit de recente dreigingsanalyse die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gisteren heeft uitgebracht. Ja. Maar is dit nou de grootste bron van de inkomsten dan voor IS? Zo'n soort fondsenwerving? Nou, kijk, er is een IS van voor het kalifaat en een IS van na het kalifaat. En sinds dat hele kalifaat in elkaar geklapt is, betekent dat ook dat de meer centrale organisatie en al die financieringsstromen natuurlijk ook behoorlijk zijn opgedroogd. Daarvoor ging het echt over miljarden die ze binnenhaalden op heel veel verschillende manieren. Dat ging ook over belasting op cement en op wegenbelasting die geheven werd aan de mensen die in die gebieden zaten die ze onder controle hadden. En banken die leeggeroofd werden, de olieinkomsten die ze tot gelden maakten. Dus daar gingen echt miljarden om. En sinds dat het kalifaat ontmanteld is, betekent dat ook dat die hele organisatie, inclusief de financiering, natuurlijk het toch weer eigenlijk een beetje van de bodem af moet gaan opbouwen. En dan zijn ook dit soort stromen natuurlijk toch belangrijke inkomsten voor zo'n organisatie om zichzelf weer te hergroeperen. Ja, want dat vraag ik me dus af. Want dat geld, dat werd dus overgemaakt om Syrische gevangenen te helpen ontsnappen. Althans, dat was het doel. In hoeverre vormt dat uiteindelijk dus een gevaar voor die Duitse veiligheid of voor onze veiligheid? Ja, je moet denk ik eventjes uitzoomen en dan ook goed kijken naar wat dan de inlichtingendiensten en zo'n rapport van de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid naar buiten brengt. En zegt van we hebben over de linie nog steeds echt te maken met een grote dreiging van jihadistisch extremisme en terrorisme. En dat is ook wat urgenter geworden, omdat er ook van de IS-tak die zich in Afghanistan bijvoorbeeld ophoudt. De IS Khorasan Province, noemen ze die, ISKP. Dat die ook echt het vizier op onder andere Nederland gericht heeft. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met de vernietiging van Korans die in de afgelopen periode maar ook wat hier betekent dat? Sorry mevrouw Van Ginkel, ik ben altijd zo benieuwd dan. Maar wat betekent dat dan, toenemende dreiging of het vizier gericht op? Zijn er dan concrete plannen ergens gevonden? Wordt er dan op social media daarover gesproken? Wat is dat dan? Kijk, de NCTV zegt van, we hebben nog niet concrete aanwijzingen waardoor we het dreigingsniveau op niveau 3 houden van de 5. Dus een beetje in de middenmoot. Maar ze hangen wel steeds meer tegen het opschalen aan van het dreigingsniveau 4. En dat betekent dat ze steeds meer aanwijzingen krijgen van groepen die dus op dat soort social media kanalen, in hun eigen afgeschermde kanalen, kletsen, zal ik maar zeggen, over hoe ze Nederland als doelwit zien. En dan is het misschien nog niet van, we hebben een datum en we hebben een plek en het zijn deze personen die dat doen. Dus zo concreet is het nog niet. Maar het wordt steeds waarschijnlijker. En dat betekent eigenlijk dat ze op dat moment gaan zeggen van, ja, wij zien dat dreigingsniveau toenemen. Ja. En u zei net al, we zien die jihadistische dreiging toenemen. Die club die moet zich eigenlijk, die is zich soort van aan het hergroeperen. Dat gebeurt bijvoorbeeld deels in Afghanistan. Want ik vroeg me af, wie is IS nu? Eerst was het het kalifaat, maar wat moet ik me daar nu bij voorstellen? Waar zit dat? Is dat tastbaar? Het is in ieder geval veel meer verdeeld. Het was in zekere zin overzichtelijk toen we met het kalifaat te maken hadden. Maar nu zit dat voor een groot deel in andere regio's in Afrika. In de Sahel bijvoorbeeld, gerelieerd aan Boko Haram. Ook nog steeds in de regio van Syrië en Irak. Maar ook een heel groot deel in Afghanistan en Pakistan. Dus het heeft heel veel verschillende afdelingen die nu ook nog steeds voortborduren op de conflicten die in dat soort regio's ook al aanwezig zijn. Nou is het vaak ook zo dat hun agenda zich in eerste instantie op die regio zelf richt. Maar je ziet dus nu in de berichten die dan opgevangen worden door de inlichtingendiensten, dat er toch ook wel weer wat ambities ontstaan, om het maar zo te formuleren, om ook het vizier op het Westen te richten. Ja. Nou, die verschrikkelijke tijd kunnen we ons denk ik allemaal goed herinneren. Dus hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? Want de berichten dat de dreigingen er zijn, die zijn er. Maar wat wordt er tegen gedaan? Nou, dat is een heel pakket eigenlijk aan maatregelen. We zien nu zo'n voorbeeld van arrestaties als ze zo'n netwerk oprichten. Maar dat is pas aan de kant dat het al eigenlijk een gevaar aan het opleveren is. Eigenlijk wil je het voor zijn. En dan zit het dus vooral in preventiewerk. En dat betekent dat ook nog steeds in Nederland er ook in heel veel gemeentes allerlei programma's draaien die gericht zijn op weerbaarheid in de samenleving. Om te onderzoeken waar nou oorzaken liggen van radicalisering. Waardoor voelen mensen zich aangetrokken door dat soort gedachtegoed? En hebben ze de neiging om ook dus gewelddadig daarnaar te gaan handelen? En door dat te ontleden en beter te begrijpen, kan je ook gewoon eerder in het proces ingrijpen. Je preventiehandelingen doen. Het is wel interessant, want nog even kort, mevrouw. Het Institute of Economics. We moeten afronden. Sorry. We moeten afronden, vandaar dat ik zeg nog even kort. Ja. Nou, het belangrijkste is dat er eigenlijk een ratio van 1 tot 16 is qua wat je investeert in preventie. Dat je eigenlijk €16 oplevert aan wat je niet aan repressieve maatregelen hoeft te doen. Dus de investering in preventie is zeker de moeite waard. Betaalt je altijd uit. Terrorisme-expert Bibi van Ginkel, dank je wel. En we zijn aan het einde gekomen van 1 Vandaag. Lammert, heb jij nog wat korts voor ons? Nou ja, er is een Schots kasteel te koop voor €35.000. Maar het allertje onder het gras is dat je het moet renoveren voor €14 miljoen. Zo. Dus je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Dat was wel heel kort. Lekker gedaan, Lammert. Dank je wel. Dit was 1 Vandaag op radio, zometeen op tv. En hier zometeen Nieuws en Co. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.